sen. Gönül sabreyle, sabreyle, menzil almak ister isen. Gönül sabreyle, sabreyle, dostu bulmak ister isen. Gönül sabreyle, sabreyle, efendim ey, ey. Dostu bulmak ister isen. Gönül sabreyle, sabreyle, gönül sabreyle, sabreyle, efendim ey. Sabreden menzilin alır, sabretmeyen yolda kalır. Sabreden menzilin alır, sabretmeyen yolda kalır. Sabreden maksudun bulur, gönül sabreyle, sabreyle, efendim ey. Sabreden maksudum bulur, gönül sabreyle, sabreyle, gönül sabreyle, sabreyle, efendim ey. Haktan bize hidayettir. Bu aşıklık bir mihnettir. Haktan bize hidayettir. Sabrın sonu selamettir. Gönül sabreyle, sabreyle, efendim ey. Sabrın sonu selamettir. Gönül sabreyle, sabreyle, gönül sabreyle, sabreyle, efendim ey.